Altså, da tar de bare dette tre ganger daglig, og så ringer de meg om de ikke blir bedre. Ja, vel, doktor. Ja, da kan de bare... Da er vi de ferdige. Det kan bare be neste pasient komme inn, er det snill. Ja, da kan de komme inn, vær så god. Ja, takk skal du ha. Ja, vær så god. Doktor, jeg må ha en sprøyte. Fort, fort, fort. Jeg må ha sprøyte. Hvorfor det? Jeg har blitt bitt av et kålhode. Bitt av et kålhode? Ja, jeg må ha sprøyte. Fort, fort, fort. Ja, hvorfor det da? Det kan jo være farlig. Farlig? Jeg kan ha fått kålgalskap. Kålgalskap? Ja, kålrabis. Kålrabis? Nei, hør nå her, ta det helt med ro. Jeg tar det med ro, det kan de si det, men hvorfor det? Det er for sent. For sent, hva mener du? De er blitt spittepine gal allerede. Men er litt gal, men du må jo kunne gjøre noe. Det er bare én ting å gjøre med det. Hva da? Ja, hjelper det altså? Nei, vent nå litt da, jeg er ikke ferdig enda. Altså, skyte et skudd i luften, ikke sant? Skudd i luften? Drikke 3 liter aske av kok. 3 liter? Snurre 8 ganger rundt på ett ben, mens de samtidig jonglerer 8 baller i luften. 8 baller? Så tar de en dobbelt baklengssalto, så de lander i spagaten. Spagaten? Knyt dem sammen til en knute. Og annonser hestene og elefantene. Hestene og elefantene. Men, hjelper dette her altså? Nei, det vet jeg ikke, men det var i hvert fall slik Arnardo begynte.